نکم دا اغا خلقو دا اغا خدایانو کتاسو عبادت کوئی غیر دا اللہ نا یعنی اغا دا عبادت مستحق نبی دا غرنگ کل نهی رازی سورت حامیم مؤمن چم وقتی رایستے ہو سورت مؤمن پسلی رشتہ مسیح کتاسو رایستے ہو غافر وطوی مؤمن ورطوی اغیر کی 66 نمبر آیات شپگ شپیتم آیات قول ورته وای انی نهیتو یقینا زمانه کړه شویم ان دس خبرنا ددی خبرنا اعبد الذین اذا عبادتکم دا کسانو تدعون من دون الله تاسو عمر بلی مدد ته غواړی غیر د الله نه عبادت کوی غیر د الله نه زه خود دین منی ما ته د اجازه نشته چې د غیر الله عبادت وکم سورته زخرف 25 مې پارا کې دینه مخ کې لار چې 25 مې کې 45 نمبر آیات کی اگے کی وتوی کہ باس اس سو کم نشتر خدا اللہ نہ غیر بل سو دے عبادت حق دار ندی وس المن ارسلنا پختن او کدا غ رسولان نہ کہ مونگ را لے گلیو دا غی نہ پختن سنگ او کی اگے کو نشتر اخو پچھی وی دی نو امم من ارسلنا مفسرین وی وس ال امم من ارسلنا یا وسأل قصص من ارسلنا دا غید قصو بارک پختنه وک من قبل کا چ مونږ را لګلی عمر پاکستان امیر رسولنا در سودان زمونږنا اجعلنا ایا مونږه ګرځولیو ایا مونږ مقرر کړیو من دون الرحمن غیر در رحمان نا الہاتن معبودان یعبدون چ دا غی عبادت کولی شي نا نا نا مونږ نو مقرر کړی دې ته فهم انکاری خلق او تر دې خبره بارک پختنه کا ماده سکری دی یعنی نه نو الله وی تاسو پختنه وکي چې ما غیر د ځان نه بل چاته د عبادت حق چرته په یو زمانہ کې ورکړ دی دا ټول رسولانو تاریخ تاسو وګورئ نشته په یو زمانہ کې ما چاته دا حق نه دی ورکړی چې زمانہ غیر دی دا عبادت وکړي شی وغه دی محبوب وګڼل شي دا حق چا کنه نه ملل دویم عنوان دی نفی مع الاثبات نفی چې نفی هم کوي ورسره اثبات هم کوي ما تاسو وی لا الا راځي کنه اگر تاسو په ډیرو آیاتونو کې منتشه یو مثال به درکم سورته هود راو با سي نوح علی الله قومي فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله اني لكم نذير مبين الا تعبدوا الا الله لا او الا تاسو عبادت مکوي غير د الله نه دا بیا ډیرو زاینو کې دا بیا تقریبا نو وخت نه په سورته تیر کړو الى عاد نه قومودا و الى دغا ولقد ارسلنا نوحا الى عاد والى ثمود قام صالحا دغا طول كي لا تعبدوا الا الله رزي دا طول پدی خبر دلالت کی چ عبادت د الله نه غیر دبل چا نشت دے خدا نفی دا وسره اثبات نشتا نفی او اثبات کنا سفیان کی وظیفہ ور گئی و استا وظیفہ شو نفی او اثبات نفی اثبات دغی کہ لا اله الا الله لا اله الا الله دا الله نه غیر دبل سو د بندگی حقدار نشتا دریم کلبرت عنوان پدی قائم کی گورا دام توحید دام مسئلہ چونکی رتول مسائلنا اہم دا دا کلپ یو عنوان کلپ بل عنوان قرآن کی دا مسئلہ رتولنا زیادہ تکراری دا مقرر رازی ذکر چین مطلب ستا ذہن دے کس کی ولقد صرفنا القرآن مونگے اڑو را اڑو بار بار را ولی بار بار را ولی تکی خب ہوشی خجی درم عنوان بداست چنے کان خلق کمانی کن نو چې نیکان خلق منی نیکان او خلق د باطل او معبودانو نه سکړه د براءت کړه سې کړه د براءت کړه د بیزاری کړه د چرور ز خود د باطل او معبودانو عبادت نکو لکه سورته کهف پینځل سم سې پارا شپاړه سم آیات راو بس کهف و اذ اعتزلتموهم کله چې تاسو جدا شوي د دغه مشرکانو نه د خپل میانس کې ناس کیخه یہ قروان جو کہنا دلتا علاقے کی بائیکاٹ کو لانجے جو بادشاہ بھی سبا بیرا ولی کہ سبا پوری نو سمچوی وجن میں کہ دوی دیوانے پوی شو وی زے چیز دی علاقے نہ ہجرت کی نو چے ہجرت کو نو و اذ اعتزلتموهم کلت تاسو گوشش وی جدا شوی ددی مشرکان نہ و ما دا معبودان د دوی نہ یعبدونا چ دوی عبادت کی الا اللہ غیر دا اللہ نہ جدا کی نور د ټول معبودان نہ سی جدا یو دا خبر وکړه دغه رنگی سورته مریم دې پسې سورته مریم آش پاړه سم سي پاړه کې 4849 آیات وګورئ اته سلو ختم یو کم پنځوستم دغه ذکر راځي سوي وای واعتزلکم ابراهیم علیہ السلام وای خا واعتزلکم او زبو شکی گم ساسنا وما تعبدون من دون الله او اغت تاسو عبادت وما تدعون من دون الله اغت تاسو رب لای غیر د الله تعالی نا څنګه رب راضی وادعو ربي او زب ولم رب العصا الله كونا قریب ده چې نه ویم زه قریب ده یقیني نه چې نه ویم زه به دعا ربي په مدد غوښتلو در رب زما شقیان بدبخته نو فلم ما اعتزلهم هر کله چې جدا شه ابراهيم عليه السلام د دنیا و ما يعبدون من دون الله او هغه چې دوی عبادت کو غیر د الله نه نو وهبنا له اسحاق و يعقوب ګوره نیکان خلق د داسې علاقې نم تختی د داسې خلق نم تختی چې هغه د غیر الله عبادت کوي ها د غیر الله عبادت براءت نه کوي سورة الزخرف دغه پنځه ویشتمه سپاره کې التپوش پګشتمه یاد کړا دي 26 نمبر آیات کې وایذ قال ابراهیم یاد کپا وخت چې ابراهیم علی السلام لابیه پلار خپلتا وقومه قوم خپلتا انني براء مما تعبدون یقینا زخو بیزار ما مما داغه سن تعبدون چې تاسو عبادت کوي زخو دې سره ابراهیم علیہ السلام کو معنی کنا سمرا نیک پیغمبر سمرا ابو الانبیاء در انبیاء و پلار ولی زکا چی در تقریبا در لسو پیغمبران نماسیوا نو طول پا بنی اسرائیلو کرا گلی او بنی اسرائیل چی دی نو آغا در ابراهیم علیہ السلام اولاد دی زکر ابراهیم علیہ السلام زوی اسحاق علیہ السلام دی اسحاق علیہ السلام زوی یعقوب علیہ السلام دی یعقوب علیہ السلام اولاد تبیسوی بنی اسرائیل ولی نو دا دری پک نور عمر والے ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام نو دو پیغمبران نا دا ابراہیم علیہ السلام پخپل باندې فرق دا اتیکا اتو پیغمبران نما سیوانو تول دے ابراہیم علیہ السلام اولاد دے بلکہ اتم پک دا شو زکۃ و سر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیا اسماعیل علیہ السلام اولاد کھے نو بیا و پیغمبران نما سیوا نو تول دے چا اولاد دے ابراهیم علیہ السلام اولاد دے او اگر سکی اگر دم باطل و معبودان نہ سکی بیزاری اعلان نہیں نو دار نیک خلق کار دے سورۃ ممتحنہ 28 سپارہ کی پاگی کے سالورہ میا تے گوری اگے کہ ابراہیم علیہ السلام بالکل تا صحیح دعوت خی تے دعوت تے ابراہیم علیہ السلام دے کھا سنگ سالورہ میا پیدام کو راوی قد کانت لکم اسوہ حسنہ یقینا استاسو ده فارا دعوت طیر من ده سنگ کو ده من ده دعوت طریقه به سنگی نو ده دعوت طریقی ده فار خلق ده دعوت مصلحتنا رو باسی کنا خو مړه بس دا بنوای دا بنوای گزار بکیو پوش شپ شپ بکیو شپ طالب بنوای نه نه الله وای دسن قد کانت لکم یقینا استاسو ده فارا اسوه نمونه ده حسنه خستا فی ابراهیم په دعوت ابراهیم علی السلام کی والذین پاکستانو کی معه تر دی ابراہیم علیہ السلام ملگریو د دئی د دعوت طریقہ راٹنگ کا اول دعوت چلاوا چکل کارو میکن دبس چل کے دا بکی اذ قالوا لقومهم یاد کا پاغه وقت کی جوی دی خپل قوم تا اعلان کی سالور خبر کی یو انا براء منکم اولا ومن ما تعبدون من دون الله یقینا منگا بیزار یستاسنا او دا اغا معبودانو نا تی تاسوی عبادت کوئی غیر دا لانا یو دویم نمبر دویم خبر و تکی کفرنا بکم منگ ستاسو دا عقیدی و ستاسو دا عمل نا انکار کو ستاسو قانون نمن و بغاوت تی دا دویم درم و بدا بیننا و بینکم العداوتو ها درم داده چیز منگا ستاسو ترمین دا با دشمنی وی خکار بوی بدا یبدو ظاهر بی خکار بی کارب دشمنی بکاو خایو بل پس ٹوپک راکن نو سالورم والبغضاء او بل بزمون گستا صرف زڑکم بغزوی دشمنی مخ کے کلا بغض مخ کے نہ کو بای سارے بوئی یرا زو سارا کی ہم پاسم زڑکم بغض شتلے داس بغض میں زڑکے اللہ وینا نا اول ب دشمنی خار کی کہ بغض بد روس تو دکا پتہ نہ لگی پوش خلق تا نت دشمنی اول خار کن خلق پتہ یقین کی چاو بغض شتا اجنا کی نے پاتی سارا زڑکم بغض دکھوان دے نشتے پوش ابدا حتا تؤمنو بالله وحده ہمیشہ بد دشمنی وی وی وی وی تا دمرا بوی حتی تؤمنو بالله وحده حتی چه پا یو اللہ وانی تاسو ایمان راو د یو الله د ایمان راوړو غره د معیار د دوستۍ او د دشمنۍ ته معلوم کړو چې توحید دې دین دې مذهب دې ایمان دې پدې باندې وستا دشمنی وي پدې باندې دوستی وي پدې باندې بغض وي پدې باندې عداوت وي پدې باندې باندې کوم دن پروګرام ته چلیږي پدې باندې جنگ وي ها دا په دې ترتیب باندې چلیږي نو دایسه شو دایره تا دغه دغه تو خو دا ابراهیم دا اولیاء او انبیاء براعت د چانه دے اولیاء سوک تے اصحاب کہا دمر د منسوسی اولیاء دی ہا خود باطل معبودان نے بغاوت د شانت انبیاء علیہ السلام اگے چکم دن دغن د باطل معبودان مسل براعت تے او بغاوت کلب قران کریم تا تا داو خین کپ دی لانی تسمی دی یو مشرک تے اگے تسمی دو سم بشی چ عالک د غیر اللہ عبادت خون دے پکار دمر بزرگان د دی رکھ کڑے پدی سم نشو نو سلورم طریقہ بیا قران قران اندازونو بدلی سلورم طریقہ قران دا اختیار کی کہ وقتی میں تب دعا کی ویلی نفی د موجبات د عبادت کتی جدا عبادت کی ولی کی ولی کی وجہ صدا اغا یو وجم پدک نہ موجودا اغا وجی پدک نہ دی موجودی نو چھ نہ دی موجودی بیا ولی عبادت کی بیا ولی عبادت کی لکہ سورۃ مریم وقتی تاثر اڑولیو اسے بیا راوالا ہوئی پاڑا سمجھ سی پارا کی دو سال اختمایات دی ابراہیم علیہ السلام دعوت تدی باپ کی دیر واضح ہے نا او داغ دا اولاد وہ مولا جو ابراہیم علیہ السلام خپل پلار تے دعوت پلار دے کوئی پیرا ہوئی انی ارا کا قوم کا فی ضلال مبین پلار تم گمراہ ہے قوم واضح خبر ہے بیو تمخ کی دعوت ور کی اذ قال لابیہ یاد کا پاغا وقت کی کیو ابراہیم علیہ السلام لار خپل تویا ابتی اے بابا خپ ادب سروال خو لیکن مسئلہ واضح بیان وا خبره نرم دا خبره نرم او مسئلہ گرم پوچھ کنا دا دوڑ کسی دی سنگ وت ویا ابتی اے زما پلارا لم تعبدو تو ل عبادت کے ما دا اغا چا لا يسمعو چغه اورینا ولا يبصرو انوینی ولا يغني عنك شيئا ند تانہ کم مصیبت لر کولیشی نہ داغی عبادت عبادت چ سڑے کئی دے چا دے دل پارے کئی چا غدما نہ خبر شی نو مینے برا سرو اگر ما اوینی نو مینے برا سرو تو وقت مصیبت او تکلیف کی وں پکار راش کہ دنیا کی کہ اخرت کی اور نہ کوئی بچ لیکن دا یو کار نہ کولے نہ اوری نہ وینی او نہ چ کم دن مصیبت لری کولے شی نو پددی نہ دے کہ غم موجبات تے عبادت چ تما وی چا اسباب سوج نہ عبادت کہ واجب کی نشتا دی اگر وجه پکی ختم دی سورت یوسف تاغی کی یو بلا وجه نفی کئی سالوی اختم آیات بوری 40 نمبر آیات تھا سورت یوسف 40 آیات نمبر 40 پیدان کو کنا یوسف علیہ السلام جیل تلارو ملگرو صلی ملگرو کے دعوت شروع شروع کو وطویا صاحب ایس سجنی دغر کنا ناغی پسی چلار چی مخ کی ندغر آجی ما تعبدون من دونه تاسو عبادت نکوي غير د الله نه الا اسماء مگر د اغه نمونو سميتموها ته تاسو پکې خوجي دي الکا نمونه کوي تاسو پکې خوجي دي نمونه په څنګه کې خوجي نمونه په مور خپلې کوي چا کوم خلک نه دا نمونه په دیګ دي چې دا نمونه راوخلې کنه دا په هر نظام کې دا کوي لکه دا مشرکان چې دا د غزې لپاره دا بعد ذمہ وار دي دانم سره دا پد کې دا د تبيزي موارد دانم پد کې خو بیا دی بل طرف تراشه دا وزیر قانون سیب دی نو دانم په من کې خو دی دا مونږ ووټ ورکړو او کور غر کې اوس په مونږ باندې خپل قانون مانی دا الله غره باندې نه مانی نو الله وای ما تعبدون من دونه تاسو بندګی نه کوي د غیر د الله نه الا اسماء ان مگر دنمونو سمیتموها اغه نمونه چې تاسو په کې خو دی انتم و اباؤکم تاسو او تاسو فلارانو مشرانو اغه په کې خو دی خا وجد عبادت تک نشتره ولی ما انزل الله بها من سلطان نره نازل کرے اللہ تعالی پا عبادت تدیبان سلطان دلیل اللہ تدیب پا عبادت دلیل ندر آلے گلے یعنی عبادت با اغزائی کے کے ورے عبادت با پا اغزائی کے کے چی کم زائی کے تاتا اللہ دلیل آلے گلے دی وجنا قائدہ فقہیہ دارا فقہ قائدہ ورے وی الاصل فی الاشیاء الاباحت اصل په اشیاءو کې سره اباحه کوم شي حرمت نه لراغله بس هغه محرم و هو الاصل فی العبادات الحرمه اصل په عبادت کې څه شی دی حرمت دی دانه ته توای چې بس دې عبادت خو حرمت نه درا دغه من اندر غلی ده بیکوم نه نه اصل په عبادت کې بیا څه شی دی اصل په عبادت کې بیا حرمت دی نو ماته او دلیل داري چې ما تعبدون من دون الله اسمان سمیت او انتم وابا سمیتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان چې الله دلیل نه درا لګره ال ته عبادت مکو اگر دا اگر چا عبادت مکوا چ اللہ پی دلیل نظر علی کرے پا اگر طریقہ عبادت مکوا چ اللہ پی دلیل نظر دا دعا خدای خان دریم نمبر دغه شانتی سورۃ عنکبوت شلم سپارا ول سم آیات راو باسه سورۃ عنکبوت ول سم آیات وریتو شلم سپارا ال تسوی ان الذین تعبدون من دون اللہ منتکنا ها من دون الله وسان وتخلقون افكا انه بس ان الذين تعبدون من دون الله تكنا ان الذين يقيننا كسان تعبدون من دون الله تتاس عبادت کوئی غیر اللہ تعالی نہ لا يملكون لكم رزقا دی واک نہ رزقاس در رزق ساس در پار در رزق واک دی پر نشتر اختیار کی اس وجہ ختم وجد عبادت خدا کا چا عبادت کو چری ز خود رکی ڈوڑے خود رکی کنا پوچھ دد واک کی دانش تر تے تا ڈوڑے در کی مطلب واک کی نش تر دایو نے وچ لا یرزقون تا تر رزق مدار کی لا یرزق بعد سالے بتا تر رزق در کی ڈوڑے مدار کی دانا چلا اگے عبادت کی نہ نہ چلا اگے پر اختیار کی استا روزی پر اختیار کے مطلب دار چلا اگے دے پار اسباب اگے پیدا کی پوچھ کنا در کی یہ تا تا اغه در رسی تا تا برکت تک تعالی چینو اغه ته اختیار ویل کی ها دغه شان په صورت مائده شپګه مسی پارا دلته بل وجد عبادت نه فیکي چې ګوره دا کاروم نشي کولی چې دای کولی شو بیا بدی کړی وی قل ورته وای اتعبدون من دون الله آیا تاسو عبادت کوئی غیر د الله نه یعنی می کوی ما دا اغه خدایانو لا یملک لکم کی غی اختیار نه لری تاسو لرا ذرن د ضرر ولا نفع ند نفی نو جدا چې تاسو نه چې تی عبادت نه کی تاسو ضرر نشی در رسول چې وی کی ګټه نشی در رسول ولی کی دای وجهات نه چې وجه خود عبادت کله دا جوړی کی چې سړی وای کوي نکم نقصان راځي کله د وجه لکم غو تاسو د الله عبادت زکه کو چې ور کوي نکو جهنم ته بوزي کله دا الله عبادت د دې لپاره کوي یاره سره غټه راکی غره کار صلات یا جته کو چې الله پاک سره کار وکړي نو دا نه پد خو اوس چې یو سړی نه نه پښتاو نه ضرر شته نو بیا څه عبادت ورته کی دا سورۃ صافات کې د دغه استحقاق د عبادت بل وجنه کوي خاص سورۃ صافات درويته مې پاره کړې 95 نمبر آیات ها 95 نمبر آیات قال تعبدون او ابراهيم عليه السلام آیات سو عبادت کوئی ما دا خدایان تنحتون کی تاسے پختر اللہ سن تراشی لکہ تلی کیای جوڑے کی تی کی ناول دغنا بیا دا عبادت کی نہ وسو کی تعالی وجد عبادت تو کی نشتر سے کمال لے سکی معبود باغی کی پاغی کی کمالات کی تدی کی اس کمال نشتر لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا لا يملك لك رزقا پوش کنا دغه شانتی پس رازا لا يملك لك نفعا ولا ضرا دغه شانتی اس کمال تو کی نشتر د کمال غ صفات تو کی نشتر پدی وجد عبادت مکو بل عنوان بکلا قران کریم کی بیدا چلتی چتا تو بیداغی داس نمونه اخلی داس نمونه کنا اگر نمونه تا تکل سڑے وغر نسڑے وی دیو دسنگ عبادت کم اگر نمونه داس نمونه چا دا مدح قادل نی داس نمونه بای چا ناغا بیر تا ذکر کئی چا گورا دا داس شید تو تا گورا حقیقت تیو گورا تردی سنگ عبادت کی نو کلبو تا نم دا طاغوت کی دی طاغوت ستا ویلے کی گی دا حد نتیر وط متجاوز ظالم زیادی که اونکے خانه د زیاتی کول صفات د ظلم ده د مدخ ده که د زم ده خو بد صفات ده خو د مدخ صفات نه ده لکه صورت مائده وګوره شپیتم آیا ته فقایات کې به منس کی راضی وجعل منهم الغوري پیدام کوي وجعل منهم القرده او جوړ کړی الله تعالی رضی بنی اسرائیل نه القرده بزوغان شادوغان تو شادوغان تو بزوغان مو بندر والخنازیر او خنزیران و عبد الطاغوت او عاد عبادت کون کی نچا اند الطاغوت دی الطاغوت عبادت الطاغوت او تو عبادت کی دا دغشان تے سورۃ مریم را واڑوا پاڑا سم سی پارا 44 نمبر ایت او گورا ال تو تبل نمبر کی خا چا نم نستاز مرتو شیل کر دی عبادت کون نے پکار ابراهیمی دعوت پدی باپ کڑی راضی کنا نو یا ابتی اے پلار زما لا تعبد الشیطان عبادت مکو د شیطان نو د شیطان عبادت مکو خدا نوم وتوار کو دار شیطان پر ذریعہ کیگی دا شیطان دے چلاتی عبادت کی دا تا اڑی دا حق تلار نہ اڑی دوسرے شیطان نوم توار بیا دی عبادت دا نوم پیدا سے کی خودو تے دی عبادت تے بیا سری زلو نکیگی قران کریم کلا دا طریقہ کی کلا با قران کریم دی تسوی او اوسان دورتے سو تو اوسان لک سورۃ عنکبوت شلم سفارا ول سمایا انما تعبدون من دون الله دا ابراهيم عليه السلام وي خپل قوم ته يقينا تاسو عبادت کوي غير د الله نه او ثانن د سلو او ثان معنی څه ده سلی سلی سلی پیدا نه تاسو سلی دا کی او تیګه را یو دغه نه سلی دغه سلو عبادت کوي تاسو وتخلقون افكا وتخلقون او تاسو جوړوي په بار د هغه کی تخلقون پیدا کوي معنی نه کوي تخلقون جوړوي تاسو افکن درو تاسو دا غی بارہ کې بیا دروغ کسی جوړی کړی وو دا ته خبر نه کنه دا خو اصل دی لال شاه عباس قلندر دا د حکومت دی په دې تنور کې یو ډوړې پخ کړې وا 80 لاکھ اولیاء اولیو نه کای خو شو کنه بیا دا غزان ته زمزم اخو جوړ کړی دی ای کې لاندې څه خاطر وبدي وای په دې کې چې ولان بیا دا چل کې دا سری وته خلقونه افقا دا غی بارہ کې دروغ کسی جوړول چې دا دا فائدہ او دا دا قصه دا دا کې شپغم عنوان پدی باب کی اغه قران کریم د عبادت کی د شرک قبایح پر ته بیان نه صبر ته بیان قبایح بدی دا ډیر بدکار دی دا ظلم دی دا کفر دی دا ناروا دی دا بر ته بیان نه چې زړه لسی تور کی چې ګوره دا فائدہ من شې نه نو کله بر ته وای دا شرک دی شرک ته لکه سورۃ کہف کی وخت تیر شو کنه سورۃ کہف کی اخیری آیات اخیری آیات سورۃ کہف د پڑھ سم سی پارا کے داو فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا او ندی شریکی د عبادت ترک کی سو دا شرک ته نو شرک فکر نه کنه داسی دایره تقب حبدی ته د بیان کله بر ته وای دا جہل دی ولکه دا ډیر سخت جہالت ته داخله جاهلان دي چې د الله نه بغیر د بل چا عبادت کوي لکه سورۃ الزمر درویشته مسی پارا 64 نمبر آیا قل ورته وای اف غیر الله آیا غیر د الله تعالی نه تامرونی تاسو ماته امر کوي اعبدو چې زی عبادتکم ایها الجاهلون او جاهلان و جاهلان تا تو ماته دامر کوي چې د غیر الله عبادت کوم د غیر الله عبادت څه دی جهل شرک فی عبادت جهل کله وای دا کفر دی ها لکه سوره النمل نل سم سپاره کړي صحیح شو 43 نمبر آیات درې سلوی ختم نمبر آیات ګورې درې سلوی بلقیس واخذ وکنا صحیح شو مرغی ده کنه په جنې تاسو سوات وای کوڑی چر دغره تر اغله او دغره تا علاقه قتل وا یو علاقه تر سلیمان علیہ السلام تکړو یې رپورٹ راوړو چې رپورٹ راوړو نو هغه پوره تفصیلی رپورٹ پیش کړي سلیمان علیہ السلام ته اول کې خوته وی چې یو خدا خبر راځي تعلیم الغیب نه ښا او جئتو کمن سبا ان بنبئ یقین نو التک یو غینه مخ ورته وای چې ته تا داسه خبر راوړل چې تا پته نشته ښا څنګه وته وی اصبحنا ول فمکس غیر بعید فقال حط بما لم تحط به ما ته پته شته او تا پته نشته ښا د بریان نه خدا غاقی ده خو بیا ورته وی چې وجئتو کمن سبا ان بنبئ یقین بیا دا غینه پس ورته شروع کړ چې خاص رپورٹ دادی رپورٹ مقدمه سوراجو کې خدا احد تو به معلوم توحید به وجئتک من سبائن یخد اعزای تعین ورته کو به ورته وی به نبائن خبر می راوړل یعنی خبر خو ارته نکید نه یقینی خبر خاطی سلیمان علیہ السلام خدا اور وای قصه شو رپورٹ رست شروع کو انی وجدت امراتا التک وی وای ته چې رست راشی نو په 43 نمبر آیات کې بیا دې د اغیغه عقیده بیان نه سوی وصدها ما كانت تعبد من دون الله او بنكري ودا خذا بلقيس ما اغا باطل معبودانو كانت چه ودا تعبدو چه عبادت پیکو من دون الله غير دا الله نا دا دي دا غير الله عبادت دا بنده کري وا چه دا دا الله لاري تراشي دا الله دا لاري ندي را بنده کري وا خا انها يقينن دا بالقسط وادي دا الله نا غير دا بل چه عبادت کو نو يقينن دا چه ودا ما خبره فهم وي واورا گوري دا ما قيده خبله وي دارا انها كانت من قوم كافرين يقينن دا ودا قوم كافرنا فلا قيده مدارت لا كافر دي پوشي خدا دا سوا دای وته کله وای دا سبب دا عذاب دے خاط سوک دا غیر اللہ عبادت کی دا سبب دا عذاب دے عذاب بقراضی کی دنیا کو کا اخرت کی سورۃ ہود پگشتم آیات دولہ سم سپارہ کی پگشتم آیات ہود ہا 24 نمبر آیات ال نوح علیہ الصلوۃ والسلام وقت تا سو آیات رائس تھے نوح علیہ السلام مرتوی اللہ تعبدو الا اللہ تاسو بندگی میں کوئی غیر دا اللہ الا پمار دا غیرو سر زکی الا اللہ غیر دا اللہ خا ولی نکو زکک کوئینو انی اخاف علیکم یقینن زیاریگم پتاسو باندے عذاب یوم علیم دا عذاب دا غا ورزنا عذاب دردناک دو رزنا یا دا عذاب دو رز دردناکنا دا قیامت دو رز عذاب بدربان راشی یا دا دنیا عذاب براشی نو دا زغی نیاری کنا دا عذاب سبب دی خواه بل برا توی چه دا مشرک سر پا عبادت کی رسول دا اللہ سر رسول شریکی دا مشرک فی العبادت دا مسلوب العقل دا دا عقل ختم شوی دا دا عقل سر ختم شوی دا عقل کار نکی زکر دا غیر اللہ عبادت کی صورت انبیاء واللسم سفارہ کی 67 نمبر آیات تے ابراہیم علیہ السلام کاروائی کرے وا اماندر تورا گئے نوذا کاروائی ٹیم کی ذمہواری قبل بیا د خلق موقف خاوری کنا ابراہیم علیہ السلام عجیبہ کار کو اولی کاروائی وکړه خلق را ل ابراہیم علیہ السلام ته وزری ده وی انت فعلت هذا یا بالهتنا یا ابراہیم تا دا کار کړی دی نا ورته وی بل فعله چا کړی دی پته نه لګی کوم شری دا غره تاسو ته وکړم خو بار چې کله کیسه بیا خی هغه پوښ دا خبرم نه کوي نو ابراہیم علیہ السلام چې اوس وخت اوس په دعوت شروع کړه نو ستا صاحب نمبر آیات کی دعوت ورکو وی اوفل لکم وتباشی ولما تعبدون من دون الله تبای دی تاسو لرا وغ معبودان لرا چې تاسو عبادت کوی غیر د الله نه افلا تعقلون تاسو عقل نه لری چې غیر الله عبادت کوی تاسو کو عقل کار پرې کړی د غیر الله عبادت هم څوک کوي دا مسلوب العقل بل سورۃ عنکبوت وقتیا ول سما یا تاسو راست او سلام سپاره کی اغی کی ول سمات کی اغی کی ورتوی تی دا دروغ دی دروغ اے سوک چھ غیر اللہ عبادت کین دروغ دی اتا سو وقت تیر کو انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا تا سو جوڑا وے دروغ جوڑا وے دا دروغ دی دا ٹول دروغ کی سی سورۃ صافات کی وے دوشتم آیات دروشتم سی پارا کی درویشتم اسی پارا صافات دو اجتماعی پاگی کی ورته وی دا ظلم دے ظلم دا کار کول سری ظلم یہ سوک دا غیر اللہ عبادت کی دو اجتماع آیات تے درویشتم اسی پارا دا صورت صافات دیکھا املی دو اللہ بوئی دا قیامت کو رض باندی سب وی احشر الذین امونتو احشر الذین ظلم جمع کیا کسان چی ظالمان دی ظالمان سوک دل دکیا مشرکان خواه رست رازی و ازواجهم و ازواجهم خدیم را جمع کن نکه خدیم مسلمانانی بیا بسیم بچن کن نه دا ازواج مانل دکی و ازواجهم او اغا ملگری دا دوی پا شرک که اغا دا دوی غند خلق امثالهم مانه که خواه و ازواجهم و امثالهم فی شرک دا دوی غند چه پا شرک کیون دا دوی ملگری پوش فی اغرا ولی وما كانوا يعبدون من دون الله او اغا سوك چه دوی عبادت کو غیر دا اللانا دل تاکی دیتا سوی ظلمو وی دا ظالمان ظالم ظلم مثل رستوی وما كانوا يعبدون من دون الله دا غا دی کنسی دا غیر الله عبادت کرده دا ظلم دی خواه دا لوی ظلم دی ان الشرک لظلم عظم بل بوتا وی چه دا سبب دا دخول دا جهنم دی جهنم تا مفدی وجه زی چه دا شرک فل عبادت دی کرده سورة النساء پنج پاگم اسی پا و اما الذين استنكفوا او اغا خلق چه بد گنی سشه چه ده الله بندشی خواه خوش بین سایشوا غمانس کی واستكبروا اوزان لو یوغنی د عبادت د الله نا فيعذبهم عذابا الیما نو الله باور کی عذاب دوی ته عذاب دردون کے ولا یجدون لهم ادی بنو میزان د پار من دون الله غیر د الله نا وليا سوق بچکون کے ولا نصيرا او نسوق مددگار خوش دار غیش نو د قبایح د شرک فی العبادت د شرک فی العبادت سمرا بدید ته بیان کو دا شرک ته دا کفر دے دا ظلم دے دا سبب دا عذاب دے دا چکم دنو عقل دینشتہ دے دا افکت دروغ دی دا چکم دنو دا ظلم دے دا سبب دے دخول جہنم دے دا ټول خبرے ته وکړي چې عبادت ته یو الله کوي دا الله نه غیر د بل چا عبادت مکوي کله کله بیا قران کریم دا ترجمه اختیاری چې فائدې برته ذکر کړي چې ولک دا الله په عبادت کې څه دي ډېر فائدې ښه ډېر فائدې لکه څنګه دي دا چې تواجد د الله شکر ادا کوم دا شکر فائدہ او پس کې راوځي په عبادت کې براو هغه وختي سورته نحل کې یوسل سوار لسم آیات 114 نمبر آیات په سوار لسم سی پارا کې سورته نحل صحیح شو ال تطیر شو چې د شکر شکل په عبادت کې راوځي ښه وَشْكُرُوا لِلَّهِ شُكْرَ ادا کی دا اللہ تعالی 114 آیات تھا نعمت اللہ سنگرا جی ان کنتم کچری ایتا سو ایاہ خاص غی اللہ لرا تعبدون عبادت کو ان کی نو شکر ادا کی کی توحید سا توحید فی عبادت سا دغرنگ لتا ویت کلا تا عبادت کی دیو اللہ عبادت کی نو اللہ بخلافت در کی پزما کی دری فائدی پے ویت کی ذکر کی دویم اللہ بستا دین تا قوت ور کی تمکین بدر کی دریم نمبر چی پتا کم دار او خوف دیکھا نا دشمن دا طرف نا اغبا دی ختم اغبا امن براش لکہ سورت نور اتل لسما سی پارا کر سورت نور اتل لسما وعد الله الذين امنوا منكم وعد كرد الله تعالى دعا كسان سر ایمان راول استاسنا وعمل الصالحات عمل کے موافق د شرع صالحات معنا بدا کو لا يستخلفنهم في الارض چه خامخا خلیفہ گان کی بے اللہ تعالی پزمکا کی کلمو کو کما استخلف الذين لك چه خلیفہ گان کری وا کسان من قبلهم چه مخکر دینو یو فائدہ دارا چه دابا کیگی دویم ولا يمكنن لهم او زای باور کوي دوی تا قوت باور کوي دوی تا قوت باور کوي د دوی د پاره دینه هم د دوی دین تا د دوی دین به حاکم شي کم دینو الذي اغدن ارتضى لهم چې منزور کړی دی الله دوی لرا تاسو کې منزورې کني منزورې الله منزور کړی دی الله واخ کړی دی ها ام دک دین دریم ولا يبدلنهم او بدلې بدوی له خامخا من بعد خوفهم پس د یری د دینه امنن امنو که بدل کې وته امن ورکی خدا دری سیدنا سے ملاوی گی استخلاف خلافت دویم لیمکنن لهم دا دوی دا دین قوت دریم نمبر دا دوی دا خوف پدای امن دا دری سیدنا برازی و شرط داری یعبدوننی چه دا ما عبادت بکی لا یشرکون بی شیئا پوشوی ما سر با پا عبادت کی سوک نشرکی چه دا کار کئی نو زبولا سکوم توحید فی العبادت کی وی نو زبولا خلافت ورکوم زبولا تمکین ورکوم زبولا چکم دنو داغا کوما داغ امن بولا دا دری سنو پا دی ملاوی گی خواه پاکستان کوئی امن نرازی نو امن برا شد دا دری کارو دا داغو کئی دا عبادت دا اللہ شروع کئی دا یو اللہ طاعت دا یو اللہ قانون دے بس امن امن پینزم فائده دادا چه توحید سبب دا بشارت دے توحید فی العبادت کی دا اللہ عبادت سرے کی یوازی دا غیر اللہ نکی اللہ ورطا زیر رکھی خواہ سورت ہو کئی زیر سورت زمر درویشتما سی پاس درویشتما کی بیسا درویشتما تقبنی اور جائے واللسم آیات تی سورت زمر واللسم آیات تو دور رہی آگا کسان اتنب تاغوت چیزان بچ کی دا تاغوتنا دا سا خبر نظام بچ کی این یعبدوها چی دوی عبادت کی دی تاغوت وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ او رجوع کی اللہ تعالیٰ تا فتوحید سرا نُلَّهُمُ الْبُشْرَى دوی دی پارا تا دی بشارت او زیر دوی دی پارا دی فَبَشِّرْ عِبَادِي نو زیر ورک از ما بندیگان تا بیا پسی ہوئی شپگم فائدہ دی توحید سرا فی العبادت تلک تت دان غالی چی متقیشم کنا متقیشم نو تقوا بلی فتوحید فی العبادت پان رازی سورة بقرہ یا وشتم آیات رو باسا بقرہ یا وشتم یا ایها الناس اے خلقو اعبدوا ربکم بندگی خاص کئی رب پلرا الذي غذات تي خلقكم كتاس پیدا کریے والذين واكصاد من قبلكم كما كتاس ندي نستل ووشي لعلكم تتقون دیر پارت تاس متقیان شی متقی کی کے بالا توحید فی العبادت کہ توحید فی العبادت نو بیا نور دی شیخ یو کہ نو کہ بڑے خرابی گڈ وڈ بھائی ہاں خوش وی بل و ما فائدہ کہ توحید فی العبادت چه دے نو دا سبب د فلاح او د کامیابی دی فلاح کامیابی کامیابی او پدی باندې راضی دا په سورۃ ولسم سفاره سورۃ حج کہ ولسم ختمی کی دغه ځکی 77 نمبر آیات و او یای آیات ګوري توحید فی العبادت باندې کامیابی دا پیغام کو یا ایها الذین آمنوا ای مومنانو اركعوا ركوعا واسجدوا سجدك واعبدوا ربكم عبادت يا ايها الذين امنوا اي مؤمنان اركعوا ركوعا واسجدوا سجدك واعبدوا ربكم بندگی خاص کی رکھ پلرا توحید کی عبادت سے وافعلوا الخير او قارون ده خیر کوی لعلكم تفلحون دی پارہ تا کامیاب کی فلاح پتہ الا توحید العبادت دا اللہ پر عبادت کی سکھ مشارک ہوا کله برته دا وای دا سبب د مغفرت دی مغفرت بخنه او دا سبب د متاع حسن خسته جوان به الله درکه او توحید په عبادت کې سورۃ نوح قال یا قوم څنګه ری یا قوم اعبدوا الله واتقوه وافعون دا غره کنه ای زما قومه بندگی خاص کې الله لرا واتقوه او دا غنه او یریږي واتیعونی او زما تابداریو کئی نسو چل بوشی یغفر لکم بخن بو کتاستا من ذنوبکم در گناہون استاسو آمین کیا بیان رازی ویؤخرکم او رستو بکی تاسو الى اجل مسماغا نیٹی مقررتا نیٹی مقررتا رستو کول سمان رار سڑے ترخ پر مقرر نیٹی پوری رسی گی مرکی کی خواہ غٹن کی لیکن مطلب دارے جتاستا بخجو اندر کی تر اغی پوری بخجو اندر بیا بال تراشی انشاءاللہ چکر دازائی وائی نہم فائدے دادا چوالک صراط مستقیم ته موږ کې غواړی کې نه غواړی اهدنا صراط المستقیم دا دسه شي نو بیا راځي ان شاء الله چې کله وایو خو صراط مستقیم دا د توحید فی العبادت توحید فی العبادت دا سورته آل عمران درېم سپاره آیت نمبر 51 راو باسه آیت نمبر 51 پیغام کړو عیسی علیه السلام دعوت چلی ان الله ربي وربكم يقينا الله تعالى رب زما دے اور رب تاسو دے نو فعبدوه بندگی خاص کی غلرا معنی چ کم دا کہ دار عزیز فعبدوه عبادت دا او کی مو معنی نہ کو ولی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی تو قران کے چ پکم دا کہ اعبدوه دے نو معنی دا وحدو سر دے وحدوه فی العبادت اغا یواز کی پی عبادت کی مطلب خاص کی اغا پوری بل چلے مطلب فعبدوه نداغل بندگی خاص کی هاذا دا اغل ر بندگی خاص کول صراط مستقیم دا صراط مستقیم لے تے تے پمونس کی وای اهدنا صراط المستقیم نداغی مطلب دال چ یا اللہ ما پ عبادت کے مومن موحد جوڑ کے کوش وی کہ بل تا سر سو شریک نہ کم دا معنی مراد ہے لسما فائدے دادا چه توحید فی العبادت خیر کامل خیر کامل بس تکامل خیر غواڑے کنا چه دا سے فائدہ نہیں سی پر پاسہ تے بل نہیں نو دا غواڑن سورۃ عنکبوت شلم سی پارا شپاڑا سم آیات کی راضی مدک یہ قال لقومه اعبدوا الله باغ وقت جی وی قوم فلتا اے قوم ما بندگی خاص کی اللہ لرا وتقوا او تقوا تو کہ ذالکم خیر لکم دا استاس دا پارا پورا خیر دے ان کنتم تعلمون کہ تاسو پوئے گئی خیر النکرہ دا نبی انکرہ دسر پاروی دا تعظیم دا پارا ذالکم خیر عظیم دا لوی پورا خیر دے کامل خیر دے غٹا غٹا دارت سڑے توحید فی العبادت کی دا طرف تے دا ذکر کل دی طرف تے دا ذکر کل سلور قسم شرک اعتقادی خا سو قسم شرک اعتقادی سلور قسم شرک فی العلم ردی کا کردی نکل دا زیر طرف کرو رضی اللہ تعالیٰ دے کہنا ملائکی عالم الغیب ندی انبیاء علیہ السلام عالم الغیب ندی معبودان باطل عالم الغیب ندی فمخلوق کے بل حصو کا عالم الغیب ندی جنات عالم الغیب دائرہ تولیات تو ختم کر کہ دائرہ ختم کر بیعت اوی شرک فی التصرف متصرف یو اللہ تعالیٰ دے متصرفین انبیاء ندی متصرفین معبودان باطلن ندی متصرفین په مخلوق کې هیڅ څوک نشته قران دری اندازو کې بیان کړو بدری اندازو کې بیان کړو شرک په تصرف ورته بیا غا شرک په حکم مو کنا نو پاغه کې قران بیا غا مرتا او خلاصو ویل غا خلاصین څخه کاتي وګدا وکنا چې پاغه کې راته د قران د الله قانون را لګون کې الله دې کوچ کنا د الله کتاب قانون دې کوچ وی سوک چې د الله په قانون کې سړي کوي هغه خلق دي خصوص چې د الله په قانون کې سړي نه کوي نو ديار لسپتی به ته ولګو یا دې کان ديار لسپتی په هغه ولګو بیا په فراشه دریم قسم شرک فی الدعاء شرک فی الدعاء نو په شرک فی الدعاء لپاره دغه ولکه شرک فی الدعاء مکوي دا ارتداد دي و نرد علی اعقابنا ها شرف الدعاء فدعاء کہ اللہ تعالی سے مشرک و ادا کفر دے کوشی و من يدع مع الله اله اخر مفخیو کہ تو بھی فولائے کومل کافر کوش کرا ان دا لا یفلح الکافرون کافر خلق نے کہانی ابھی دا کفر دے دغرنگ شرف الدعاء خو بہر حال یولس حکمون پر تولا گل کہ سوق شرف الدعاء کئی نو دا یولس حکمون پا غیبان لگی دی جزاء جہنم دے دار دار دا ټول پیر شو وجه مستدی ولی شرف فی العبادت کی داو بیا داغینا پس دتا شرف فی الدعاء دا شرف فی العبادت بیا شرف فی العبادت اولی میچ اللہ تعالی دے بندگی حقدار دی عبادت حقدار غدی صیغه مضارع سرا خوش انما امرت ان اعبد یا صدا ولكن اعبد الله الذي توفاكم پس صیغه امر سرا اعبدونی اعبدوا ربكم دائرہ دغرنگی دای وچ د الله عبادت طرف ته ترغیب ورکول ترغیبات ورکول چې ګورا وشکرو لله ان کنتم یا تعبدون دغرنگی د ترغیب پر صالحان خلق یاد کړ چې ګورا غید الله بندگی کوي وذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اول الايدي ولا بصار د ټول د الله عبادت کول د ټول د الله بندگی کولا دې بل چانه دا ها بیاد توی چی بند نیکان خلق چی دی ده باطل و معبودان و براعت کی بیزاری کی و اعتزلکم و ما تدعون من دون الله و اذ اعتزلتموهم و ما یعبدون من دون الله ابراهیم علیه السلام آگورا اینی براء من ما تعبدون دغرنگی اذ قالوا لقومهم انا براء منكم و من ما تعبدون من دون الله ده طول تذکر کرد بیر توی چی طول رسولانم دا خبر کرده پا اتفاقی طور سرا ولقد بعثنا في كل امه الرسول ان اعبدوا الله طول چراغلین دکه خبره کړه چې بندگی خاص کوي الله نه صحیح شو سلورم دا خبره چې دغه خاص خاص رسولان هغه مرته بیان کړ و الى عاد قوم وقال يا قوم اعبدوا الله يا قوم اعبدوا الله يا قوم اعبدوا الله هغه تیر بیا دا بل جانب راغی چې شرک فی العبادت قران رد کړي نو په کوم انداز رد کړي نو کله نفی مجرد راشی مکه وای د غیر الله عبادت نشته د دوی عبادت کله به نفی مع الاثبات الله تعبدوا الا الله الا الله الا الله دا برا نفی مع الاثبات کله به داسی چې وجه نشته د سو وجه ته تاسو د عبادت کوی لا يسمع ولا يبصر ولا يغني دا تاسو یاد کړه لا يملك لكم رزقا ما انزل الله بها من سلطان دا ټول وجه دا نفی کوي دا شانت لا يملك لكم ضرا ولا نفعا داسی به ذکر کوي اتا عبدون ما تنحتون وجه پکې نشته سو وجه نه کی بیا برته وای چې ګوره دې نمونه ته خو ګوره طاغوت شیطان وسن دا نن دې سنن د دې ته عبادت کی دا خو نمونه نه دا خو دا خو داسې بد نمونه نه چې دا خو کل نمونه نه کله بیا رته قبایح د شرک بیانې دا شرک پوښې فی العبادت دا کفر دې دا جهل دې دا چې کوم دې د عقل سلب کوي دا سبب د عذاب دې دا ظلم دې دا چې کوم دې سبب د دخول جهنم دې نو کله برته بیا توحید فی العبادت فائدې بیانې ولکه توحید فی العبادت ته الله شکر ادا کوي عبادت ته الله یو دی که خلافت غواړي د الله عبادت وکړه که قوت غواړي د الله عبادت وکړه که امن غواړي د الله عبادت وکړه که مطلب بشارت او زیر د الله غواړي د الله عبادت وکړه که دغه غواړي تقوا غواړي د الله عبادت وکړه که فلاح او کامیابی غواړي د الله عبادت که مغفرت غواړي د الله عبادت که دغه چکم دې صراط مستقیم غواړي د الله عبادت او دغه رنگي که خیر کامل پورا خیر غواړي چې رحمت داسې ګټه مې داسې چې پاتې بل نه دی د الله عبادت